میرم سرزمینم، شیر کرون شو و سرجو، میسپارن میسپارن تا بمونن اوم ایرو. های به جایی های به جایی، بربولاش مهور مهونن، مردمونش مردمونش، عاشق شیری زبونن. سرزمینم سرزمینم، خین روسم هاد جونش، تیر آرش تیر آرش، وقت تنگ ها دو کمونش. های به جایی های به جایی، بلبلاش مهور مهونن، مردمونش مردمونش، ساده بشیری زبونن. سرزمینم سرزمینم، ده وفاشی بیستینه، صد هزار و صد هزار و چی فرها دارد سینه. های به جایی های به جایی، بلبلاش مهور مهونن، مردمونش مردمونش، عاشق شیرین سرزمینم سرزمینم، سرزمین عشق جونه، خاک پاکم خاک پاکم، لرسونه لرسونه. های به جایی های به جایی، بلبلاش مهور مهونه، مردمونش مردمونش، عاشق شیرین زبونه. سرزمینم سرزمینم، سرزمین عشق جونه، خورمو خورم دلو، خورمو جا که دیرونه. های به جایی های به جایی، بلبلاش مهور مهونه، مردمونش مردمونش.